أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ جمعۃ الدعوت تنظیم د قومندان بارام خان سره مصاحبه. محترم قومندان صاحب، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې د کوم ولایت او ولسوالۍ اوسیدونکي یاست او څومره وخت کېږي تاسو په جهاد شروع کړی ده؟ موږ د کندهار د ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ یو. زما نوم بارام خان دی، په کوم اڅکزی یم، د سپین بولدک د ولسوالۍ یم. زموږ جنګ نن ورځ د کندهار په میدان باندې دی. ښه، تاسې څو کاله عمر لرئ او څومره وخت کېږي چې په جهاد باندې شروع کړی ده؟ زما عمر تقریبا 10 کاله دی او زما کېږي 8 کاله چې زه په جهاد کې مشغوله یم، زه جهاد کوم، او 4 کاله کېږي چې د بولدک په حصه کې موږ جهاد. تاسې د کوم تنظیم په ارتباط باندې جهاد کوئ؟ موږ د دعوت القرآن و سنت باندې. ښه، اوس په دې اوسني وختونو کې د کومه نوې جګړه تاسو کړې ده؟ موږ د بامبل جګړه موږ کړې ده، د قرارګاه جګړه موږ کړې ده، د سپین بولدک د عصمت خان قرارګاه موږ په خپله اشغال کړې ده، په خپله موږ نړولې ده. پر سپین بولدک باندې موږ جنګ کړی دی، سپین بولدک مو د بینه وړی دی، حتی تر تور کوتله پورې موږ جنګ کړی دی. تاسې څومره مجاهدین لرئ په دغه جبهاتو؟ موږ په دغه جبهاتو کې موږ د دعوت القرآن و سنت تقریبا 2500 نفره مجاهدین موږ لرو. په یو جبهه کې دي؟ نه، په څلورو جبهو کې دي. څلورو جبهو کې دي. اوس په دې وخت کې تاسې تازه کومه جنګ او جګړه کړې که نه؟ موږ پر دا بری غونډ باندې د میدان و مخته پر دا بری غونډ باندې موږ حمله کړې ده، چې موږ دا بری غونډ نیولی دی. دې بری غونډ کې موږ تقریبا 50 نفره عسکر ژوندي نیولي دي او 40 نفره هلته مردار پراته دي. او موږ په دې منطقه کې تقریبا 1.5 میله یا 1.5 میله سلا موږ اشغال کړی. خپي پکې سخیله؟ سخیله هم پکښې کې ده. خپي په هم ده. 6 دانې مو زیکویکان نیولي دي، 2 دانې مو 76 توپونه نیولي دي، 2 مو نور دا کوچني پایو والا راکټان نیولي دي. خپیپان تقریبا 10 یا 15 خپیپان پکښې کې دي. تقریبا 100 میله یا 110 میله دونه قدر پوسټ په کلاشنکو. په دې جګړه کې څومره مجاهدینو شرکت کړی و؟ په دې جګړه کې 610 نفره مجاهدین. کومو تنظیمونو مجاهدینو؟ د دعوت القرآن و سنت و د دغه و د اتحاد اسلامي استاد سیاب د تنظیم حزب اسلامي والا جمعیت والا دغه تنظیمونه برخه پکې لري، نور څوک نه. تاسې په دغه جګړه کې چې شروع کړې مو څومره ورځې کېږي چې زموږ نن دریمه ده او دغه پت هم موږ په 2 ساعته کې پیدا کړې ده. موږ د دوشنبې په ورځ د مارچ په 16 باندې سهار د ملا پرازان باندې موږ حمله پر کړې ده. تقریبا په 2 ساعته کې چې لمر راخاتی موږ دا ځای پتحه کړی دي. لس پوستې وې د بمب په دې د بری غونډ نیولو په وخت کې کابل رژیم جټالوتکو بمباري کوله؟ جټالوتکو بمباري کوله. څو الوتکې وې؟ دوه الوتکې وې. یوه موږ راوغورځوله، یوه ولاړه په تېښته. په څه شي باندې تاسو راوغورځوله؟ موږ په زیکویکانو باندې هم ټکان پر کړي دي، مګر د اشټینګر د سببه دا په مځکه باندې غزاره سوله. د هغه پیلوټ او عمله؟ پیلوټ نور پیلوټان خو نو موږ هلته په دې طیاره کې ختم بولو. یو پیلوټ په پراشوټ کې وغورځېدی چې هغه 3 کیلومتره رانه 1.5 کیلومتر کې د میدان په مخ کې سړک په دې خوا زموږ په حصه کې وغورځېدل. خو دې ټانګان وو او 2 هلیکاپټرې ورله راوستلې. هغه پراشوټ والا پیلوټ یې په جازو کې پورته کړي. بری غونډه غونډه چې میدان اوی سره نږدې پروت دی، بله کومه پوسته د دې شاوخوا کې تاسو نږدې وړې که نه؟ د دې شاوخوا کې اوس چې زموږ پر جنګ دی، د ارغسان پر پله باندې زموږ جنګ دی، چې بیخي 1 کیلومتر یا 2 کیلومتره مځکه تر خود مرکز در میدان په جنوبي خوا کې که په شمالي اړخ یې؟ جنوبي کې موږ د جنوبي شرق ته خوا ورته ناست یو. تقریبا اوس موږ د 3 کیلومتره یا 4 کیلومتره مو فاصله زموږ د میدان په مابین کې ده، چې پوخ روډ روان دی. موږ د روډ په دې ژي کې میدان یې په هغه ژي کې دی، تقریبا 4 کیلومتره نه یې سره لري. د جګنری پوسته چې دا هغه په د تښتېدو په حال کې ده، هم تښتېدلې ده. د هغې خواست هېڅ ټک هم پر موږ باندې نه دی سوی. یو تور کوتل پاته دی، نور موږ مخکې پوستې نشته. پوستې چې دي د عصمتیانو 2-3 پوستې د میدان په مخکې پر پاخه سړک باندې د میدان په خوله کې دي، چې زموږ جګړه اوس د هغو سره. آیا مجاهدین مو په راتلونکي نږدې وخت کې وتوانېږي چې د کندهار لوی میدان ونیسي او که نه؟ موږ خدا وای ک نور مجاهدین موږ سره کومک وکي بالکل په دوه ورځ کې دا میدان ختم دی که د غونډي چې دا موږ مجاهدین د درې طرفه صورت نه چې موږ یو طرف پر جنگ کېدلی یو طرف یې کندار دی یو طرف یې تور کوتل دی که دا دوه طرف هم عملیات کړو چې په یوه ورځ کې موږ په میدان کې کندار خره او هوري میدان په منځ کې منځخه چې دامان ولسوالي ده دا اوس د مجاهدینو په کنټرول کې دا خو د کابل حکومت په لاس کې دامان ولسوالي خو وخت د وخته کللې ده دامان ولسوالي خو نسته ډېر وخت کېږي چې هغه نسته هغه خو بالکل ختم ده هغه خو مخکې له هغه د دامان ولسوالي چې دغه خو وخت سه د مجاهدو په لاس کې ده هغه خو حکومت هېڅ نشي کولی چې هلته ورشي تماما مجاهدین پکې ناست دا چې اوس د افغانستان مجاهدینو په پاکستان کې د لسمې فروری تېرې میاشتې باندې یو عالي مشورتي لویه شورا جوړه کړه او په هغه کې د ټولو تنظیمونو د افغانستان مجاهدینو ته یې دعوت ورکړه او هغه پکې داخل شو تاسې د دغه لویې جرګې بېسګه چې رئیس یې صبغت الله انتخاب شو او سید اعظم د هغې استاد سیف انتخاب شو دغه لویې جرګې بېسګه ستاسو نظر څنګه دی زمون نظر د هغه دی د هغه زمون مشران دي د هغه تن نفر زمون مشران دي بس بالکل چې کومه فیصله دی وکړه موږ پر هغه فیصله باندې روان یو موږ په خپل ملک اسلامي حکومت غواړو اسلامي حکومت چې کومه فیصله موږ ته راوکړه موږ پر هغه فیصله باندې ولاړ تاسې په خپله باندې که دغه حکومت دوی په داخل د افغانستان کې اعلان کړي نو تاسو په دغه حکومت نه ملاتړ وکړئ او که نه موږ بالکل د دغه حکومت اوس هم عسکر یو بیا هم عسکر یو بیا هم عسکر یو کوم وخت چې پوه شوې دغه زموږ اسلامي حکومت دغه کوم مشران چې زموږ چې کومه لار دي موږ ته انتخاب کړي موږ پر هغه باندې هر وخت د دې ملاتړ کوو د اسلام د لارې د کابل رژیم د دا چې اوس نجیب الله د کابل رژیم رئیس دی که نه آیا د ده حکومت به په کندهار کې څومره دوام وکړي په دې سا کې څه ویلی شئ دې سا کې موږ بالکل خو ما مخکې هم درته وویل ښه چې موږ اوس تقریبا د هغه درې طرفه موږ ورته ناست یو د کندهار هوایي میدان ته که دا نور دوه طرفه هم موږ سره کوم کومک وکړي بالکل په دوې ورځې کې موږ دا میدان ختم کوو موږ سره تقریبا چې اوس دا مجاهدین موږ ورسره جنګېږو دا حکومت اوس موږ توان نه لري چې موږ سره وجنګېږي که چېرې دوه طرف هم کومک راسره وکړي بالکل په دوه شوه ورځو کې میدان موږ نیوای سو که د جومات الدولت تنظیم مشر مولوي صاحب جمیل الرحمن په دغه حکومت کې خپله برخه وندلي نو تاسو به د دغه حکومت فیصلې من حیث یو مجاهد د دغې ولسوالۍ به د آینده حکومت په خپله غاړه باندې واخلئ کار بوکی وزرا مش کز مش تنظیم برخه نپ کی ولری مرم د کم چام لا تر نو سو کا ولای ولی چې مر مو یمات مر سلاز مر هر څه چې ده او بیا مش ولی برخه نه درو مش در چا ما جایدین کم لرو قدرت تر چا کم لرو جبهه در چا کم لرو ایا در مش په دین کې څوک پر ازګار دی لرو په دغه جګړه کې چې و شوې څونه مجاهدین شهیدان او زخمیان شوی دغه وس جګړه چې څه ده تاسو په دغه جبهه کې مهمات او وسایل زیات لرئ او کم لرئ په داوس خپله جبهه کې موږ تقریبا د یو دېرش کسو سلا یا د څلوېښتو کسو سلا د غونې قدر لرو خو بعضې هم موږ ډېر شیانو ته ضرورت لرو چې هغه هم کوم وخت چې موږ تنظیم ته عریضه وکړو چې په وسه یې پرهیي موږ ته یې راکوي هر وخت یې راکوي په دغه جګړه کې تاسو نو څومره کسان شهیدان شوي دي په دغه جګړه کې چې دا جګړه موږ مشلولې ده د دغه عرب سره شپږ نفره شهیدان شوي د عرب څه نوم یې د کوم مملکت د عرب ابو احمد نوم یې دی د جدې شریف یې و شیخ عقیل راستولې څومره وخت کېږي چې دلته جهاد ته راغلی و تقریبا دغه بیا چې دا دی شهیدان دی دا درېیمه ورځ وه دا په څرنګه شهید شو دا د بریغونډ و څنګ ته یو جګ سر دی د میدان و مخ ته په دغه جک سر کې چې هلته موږ مجاهدینو قرارګاه لرو هلته موږ د امنیت لپاره دا شکي و توپونه ورسره دي د ابو احمد په هغه سر کې وو چې کوم وخت یې پر دښمن باندې د دغه ځایه سپیر کوئ یو اوان د ده پر سر باندې ولګېدی او ده یې په شهادت ورسه د کابل رژیم خو قمندانانو ته خطونه او مکتوبونه لیږلي چې تاسو موږ سره یوځای شئ آیا تاسو سره ارتباط نیولی او که نه موږ د دې حکومت سره نه ارتباط نیسو نه زموږ سره دې ارتباط لري نو دغه حکومت په څومره دوام کې ستاسو فکر باندې زموږ د کندهار په حصه کې دونه وخت دوام دی نه سپیدا کولای ولې چې اوس دی د یو تقریبا د یو شلو جبو قدرت دی نه لري چې دی د میدان د فاصلې څه وباسي اتانو چې دا مجاهدین چې ټوله دلته قرارګاوې جوړې کړي دي چې دا یو دم حمله پر وکړي خو تقریبا در دوې ورځې به هم نه شي تېرېدلی که د نجیب الله حکومت ظاهرشاه په کابل کې او یا نور کسان د افغانستان مجاهدینو بعضې تنظیمونه د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهرشاه دوباره په قدرت راولي، تاسو د هغې حکومت منی؟ موږ دا د ظاهرشاه خبرې د نجیب څومره اورېدلې دي، دلته د نجیب د مزدورانو څومره اورېدلې دي، پر موږ باندې د ظاهرشاه او د هغه کم فرق نشته. ولې په دې نشته پوهېږي چې د زموږ سره په دې لس کاله افغانستان کې د زموږ سره څه کومه کړې دي او هم کم جهاد د زموږ سره کړې دي؟ هغه هم افغان دی او د افغانستان د خاورې نه اوسېدونکی دی. آیا هغه د افغانستان په سیاسي آینده کې برخه نه لري؟ په حکومت کې برخه نه لري، نور د افغانستان یو فرد دی. کولای شي چې افغانستان ته راشي، چې کوم وخت افغانستان آزاد شو، حکومت جوړ شو، بیا دی کولای شي چې افغانستان ته راشي. موږ په حکومت کې دی برخه نه لري. تاسې د مجاهدینو آینده په دغه کندهار کې څنګه ارزیابي کوئ چې آیا دوی به په اتفاق باندې خپل کامیاب شي او که نه؟ موږ خو د دې سپین بولدک د ولسوالۍ یو، موږ په کندهار کې هم دغسې غواړو چې موږ خپل حکومت، اسلامي حکومت په کندهار کې موږ جوړ کړو. د یو د بل سره خو موږ هېڅ بد نه لرو چې موږ جنګ و جدل یو د بل سره کوو، چې کوم د راډیوګانې وایي اوس اتحاد شته او که نه شته؟ اتحاد اتحاد اوس هم موږ در مابین اتحاد شته، خو جګړه موږ په مابین کې نه لرو، بدنیتیا موږ په مابین کې نه لرو. کوم وخت چې په دې علاقه کې موږ دوه قومه په یوه ځای باندې موږ جنګېدلي، موږ د دې مابین کې بې انتفاقي نشته. د وتلو نه وروسته بمباري په کندهار کې کمه شوې او که هماغسې ده؟ بمباري شته، بمباري چالان دي. ولې تاوانونه او زیانونه پکې نه دي وښي؟ زیانونه څنګه نه دي اوښتي؟ تمامه ورځ بمبارونه کوي او دا چل میلاد ون ټو ټو توغندي استعمالوي، مې په اطرافو باندې استعمالوي، مې پر ښار باندې استعمالوي. د بمبار څخه خو هېڅ وخت کندهار نه دی خلاص شوی، نه دا د میدان په حصه کې دا کلي نه دی خلاص شوی. کولای شي چې ایحات ودې ته مقرر شي، ودې ګوري چې دا کوم کورونه، کوم کلي چې اوس الان د دوی بمبار کړي دي، دوی په توپو باندې ویشتلي دي، کولای شي چې ویې ګوري. او تمامه منطقه د مینو ډکه ده. اوس د هوایي میدان شاوخوا او یا د سپین بولدک یا نورو منطقو شاوخوا کې مینونه شته او که نه؟ مینونه ولې نشته؟ چې کوم غر چې ځایونو کې دي، د هغه بری غونډ کې ستا، په تور کوتل کې ستا، یو کمربند یې که زیات دي؟ دا څلور کمربنده پر د هر طرف باندې راګرځي. په کومو منطقو کې؟ په جکنري کې ستا، په بری غونډ کې ستا، په تور کوتل کې ستا. دا منطقې خو چې دا اوس موږ الانده پکې ګرځو، دا خو تماما په دې جګړه کې مینونو باندې څوک الوتي او که نه؟ په دې جګړه کې تقریبا شپږ نفره زموږ مجاهدین پکې الوتي. او د کابل رژیم عسکر یا ملیشا هغوی الوتي که نه؟ د از کابل د ملیشا دا تقریبا پنځه ویشت نفره په دې مینو کې په خپل هغوی په څه کې الوتل؟ په دې هغه چې کوم وخت موږ تعرض پر وکړ، دوی چې سره میدان کښله، په خپلو مینو کې په اواز وله، په خپلو مینو کې وختل. او عسکر اوس نشته په کښې کې، تماما یې سایمن سپان دي یا سربازان دي، عسکر نشته. ټول د هغه د خاط غړي دي، یا سارندوی دي، یا دغه نفر دي، عسکر نشته ورسره. تاسې د مینونو د خونځا کولو دپاره خپل کوم پروګرام لرئ او که نه؟ موږ سره وسایل نشته چې موږ بس پر توکل د خدای باندې پر روان شوي. موږ به مین مین ته موږ نه دي کتلي، او دا هوایي میدان د لارې موږ حمله پر کړې ده. موږ د خپلو مرکزو د لارې حمله نه ده پر کړې. موږ میدان سې ته تللي، د هغه طرف نه مو پر دې باندې چې کومه لار دی د میدان نه استفاده ځینې کوي، موږ د هغه لارې نه پر دې باندې جنګ کړی دی. هم دوه تعرضه وه، یو تعرض مو په مینو کې ختلی دی، یو بیا مینو ور تېر شوی. اوس مجاهدین غواړي چې په جلال آباد او یا په بله برخه د افغانستان کې نوی اسلامي حکومت دغې مشورتي شورا د صدر یعنی رئیس جمهور صفت الله مجددي او استاذصاحب د سید اعظم په صفت باندې اعلان کړي، دغه حکومت تاسې منئ او که نه منئ؟ منئ ولې نه منو؟ بالکل موږ د دې ملاتړ کوو. پوس پېښه د هغه زموږ مشران دي، د هغه زموږ د مسلمانانو مشران دي، د هغه د دفترو د تنظیمو. چې موږ د دې امر ونه منو، موږ به د چا امر باندې به موږ کار کوو؟ دا چې تاسې موږ ته موخه راکړه، ستاسو د بینونو شکر یې کوو. استاذ جهاد دې خدای کامیاب کړي، شهیدان دې خدای وبخښي، افغانستان دې. محترم قومندان صاحب، دا یو بله پوښتنه په آخر کې هغه ده چې تاسې سره، تاسې چې مجاهدین وهابیان دي، نو آیا دا نور قومندان نور مجاهدین تاسو ته په دې کې کوم اختلاف نه لري؟ زموږ سره چې کوم دغه مجاهدین دي دا هیڅ اختلافات موږ سره نه لري. موږ یو دین یو مذهب دی، خو کوم دین او مذهب چې موږ چلو دی هغه دین او مذهب چلی، نو زموږ اختلاف په دې کې په څه باندې راځي؟ دا د تخریب کارانو خبره ده چې یو په صفت وابی یادی یو په صفت امی یادی. دا خو هم یا د کابل راډیو دا تخریب تبلیغات کی یا مسکو دا تبلیغات کی چې دا په یو په نامه د وابی باندې یو په نامه د پلانې باندې موږ هیڅ اختلافات په دې ما باندې کې نه لرو. موږ ټول یو مذهب یو دین دی یو قرآن دی، په هغه باندې موږ عمل. او چې اوس دلته په دې منطقه کې یو دوه کاسه سره باندې لا پر موږ وابیانو باندې دی پیسې لازموږ څخه غواړي چې یار دې خلکو ته راځي پوه شوې چې موږ راته یو څه پرې تاسې د پیسلو لپاره عمومي کوم مشر ټاکلی او کنه موږ مشر موږ خپل شورا لرو د داخل شورا دې څوک دې څوک سره شورا کې رئیس د شورا مو عبدالسمد دی چې اتحاد والا دی، نور موږ غړي یو پوه شوې موږ خپل څلور قومندانان په دا شورا کې د وابیانو د تنظیم موږ څلور نفره په دې شورا کې موږ خپله برخه لرو. خو اوس د سپین بولدک نه تر ترک وطله پورې د دې مجاهدینو په دغه لاره کې تلاشي کېږي که نه کېږي؟ امنیت شته او که نه شته؟ امنیت بالکل امنیت شته، تلاشي ملاشي نشته. د پخوا په شان باندې روډ آزاد دی پوه شوې، نه ځنځیر شته، ځنځیران شته په ځمکه باندې پر د خلکو نه مالونه او یا نور شیان اخیستل کېږي؟ نه نه، د چا څه نه محصول اخیستل کېږي، نه د چا څه اوبه اخیستل کېږي، نه د چا څه هېڅ د چا څه نه. علاوه د مجاهدینو عوام خلک په موټرو کې په دغه لاره باندې تګ راتګ کوي او که نه کوي؟ بالکل، هر څو کاروبار والا دي، سواریان دي، پاکستان ته ځي، چې کندهار ته ځي، د دوی نه مجاهدین نه یوه پیسه غواړي نه د دوی نه کومک غواړي. بس خو روډ په خپل مخ باندې لا دی، هر څوک کولی شي چې ولاړ شي باندې موږ درلاشي و د دې موږ خپل امنیت په خپل لاس کې قایمه لرو. ستاسې د بینونو څخه ډېر شکریه کوم.